ავიღოთ კვერცხი, ავთქვიფოთ, შემდეგ ესე იგი შევურიოთ დანაყილი ნიგოზი და დავამატოთ მრავალზარღვას ფოთლები. მიღებული მასა დავიდოთ ნაღძობ ადგილას. რა ვიცი, მე მარცხენა ხელზე მიშველა და მე მგონი მოგესალმებათ რამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისში მე მინდა გამოვეხმაურო იმ თემას, რომ პარლამენტში ესე იგი დაიწყო აქტიური კამპანია დეპუტატების გაცდენებზე და დაგვიანებების წინააღმდეგ, ანუ დააწესეს რაღაც გარკვეული ჯარიმები გაცდენებზე და დაგვიანებებზე. ამას პარლამენტარებისაგან არაერთგვარი რეაქციები მოხვა. ასე მაგალითად დეპუტატმა გიგა ბუკიამ განაცხადა, რომ ეს ჯარიმა მე არ შემეხებაო, იმიტომ რომ ესე იგი მე ყოველთვის დავდივარ და არც ერთი სხდომა არ გამიცდენიაო. შემდეგ ჟურნალისტი შეეკითხა, რომ კი დადიხარო, მაგრამ რას აკეთებო? და ამაზე გიგა ბუკიამ უპასუხა, რომ ნუ მაგაზე ჯერ ჯარიმა არ დაუწესებია. პირველივე სხდომაზე, როდესაც ამას იხილავდნენ გაცდენებს და დაგვიანებებს, დააგვიანა კობა ბექაურმა სხდომაზე. და როდესაც შეეკითხნენ, რომ აი რა იყო მიზეზი იმისა, რომ დაიგვიანეო, კობა ბექაურმა უთხრა, რომ ჩვეულებრივად ავდექიო დილითო სახლშიო, მომდიოდიო სხდომაზე, მაგრამ ტელევიზორი ჩავრთეო და იქ პარლამენტის სხდომას აჩვენებდნენო და იმის რაღაც პარლამენტარების გაცდენების და დაგვიანებების საკითხს იხილავდნენო და ისეთი საინტერესო იყო, რომ თვალი ვერ მოუწყვიტეო და ამიტომ დავიგვიანეო. მაგრამ ნუ სავარაუდოა, რომ დეპუტატები მაინც დაიწებენ იმის მცდელობებს, რომ თავი აარიდონ ამ ფულად და სხვა სახის ჯარიმებს და ისინი ალბათ უმეტეს შემთხვევაში ავადმყოფობას მოიმიზეზებენ და რაღაც სამედიცინო ცნობას მიიტანენ ხოლმე პარლამენტში. სავარაუდოა, რომ ნაციონალებიდან გასული დეპუტატები წარმოადგენენ პროფესორ ლადო ჭიპაშვილის ცნობას, მემარჯვენეებიდან გასული დეპუტატები წარმოადგენენ დოცენტ დავით გამყრელიძის ცნობას, ხოლო აჭარის რეგიონიდან გასული დეპუტატები წარმოადგენენ ექიმბაშ კობა ხაბაზის. კიდევ ერთ-ერთი აქტუალური თემა ის გახლავთ, რომ 1 იანვრიდან პარლამენტის ინიციატივით, ესე იგი აიკრძალება საჭესთან მობილურ ტელეფონზე საუბარი და უსაფრთხოების ღვედების გარეშე მოძრაობა. ნუ ამას მოყვა გარკვეული პროტესტი დეპუტატ დესო ჯუღელისაგან. დესო ჯუღელმა განაცხადა, რომ ეს ღვედები ხელს უშლის საქართველოში ბიზნესის განვითარებასო და რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები, იმიტომ რომ ეს ღვედები ხომ პირდაპირ კავშირშია ბიზნესის განვითარებასთან და მე ჩემი მხრიდან დავამატებ, რომ არა მარტო ბიზნესის განვითარებასთან, არამედ სხვა ბევრ რაღაცასთან არის კავშირში. ასე მაგალითად ვავიღოთ დემოგრაფიულ პრობლემებთან არ არის კავშირში. აი როგორ უნდა მოთხოვო შენ ღვედს გადაკრულ ადამიანს, რომ ესე იგი დემოგრაფიულ საკითხებზე იზრუნოს? არ ვიცი, განათლება ავიღოთ, რაც გამოგვარჩევს, ესე იგი რაც გვეამაყება, რომ ქართველები განათლებული ხალხი ვართ, ხო? როგორ უნდა მიიღოს მძღოლმა განათლება? თუ აი საჭესთან ამ მანქანის წარების დროს, ესე იგი წიგნი არ წაიკითხა, ხო? ეს ღვედი ხო ხელს შეუშლის მძღოლ წიგნის წაკითხვაში და ნუ რა ვიცი, დავკარგავს რა ნაციონალურ რაღაც სიამაყეებს ჩვენსაც, ამ ვიცი, აი ნაციონალური ბალეტის განვითარებას არ უშლის ხელს ეს ღვედები? აი როგორ უნდა მოთხოვო შენ ღვედს გადაკრულ მძღოლს, რომ ესე იგი იმან არებისას ეს ჩაკლები გაგიკეთოს და ესე იგი ცერებზე იცეკოს? აი გეუბნები, დავკარგავთ ყველაფერს ეროვნულს რა, რა ვიცი რა, ამემა ესე თუ გააგრძელებს, მალე წითელზე გავლასაც აგვიგზავნენ ესე რა არის. რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალურია. გახსოვთ ალბათ ყველას, რომ ზურაბ ჭიაბერაშვილს, რომ ერთ-ერთმა გამგებელმა აჩუქა საათი ძვირადღირებული, ჭიაბერაშვილმა ეს გამგებელი სამსახურიდან გაათავისუფლა და შემდეგ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ჭიაბერაშვილს თავისი საკუთარი საათი აჩუქა ამ საქციელისათვის. გაირკვა, რომ ეს საათი, რომელიც პრეზიდენტმა ჭიაბერაშვილს აჩუქა, ესე იგი ზედგამოჭრილია ქალაქის მერისათვის და ძალიან პრაქტიკული იქნება ზურაბ ჭიაბერაშვილისათვის, რადგან ეს საათი თურმე არ ატარებს წყალს და მტვერს. ცნობილი გახდა აგრეთვე, რომ მეორე დღესვე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა დაურეკა პრეზიდენტს და უთხრა, რომ იცით, გუშინო კიდე ერთი გამგებელიო, იმას ჩუქნიდაო, მანქანას და აგარ აქვსო. და მე უარი უთხარიო. დაიცა ტერმინსუთით არ დაკიდოთო, კიდე სხვა გამგებელიო, მე იმას ჩუქნიდაო. უთოსო სარეთ მანქანას ჩუქნიდაო და აი ეტი შემოყვანას მკირდებოდაო სახში უფასოსო და ამაზეც უარი უთხარი ბატონო პრეზიდენტ. მონოლოგის ბოლოს მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მომეწონა მე, ესე იგი, პრეზიდენტის საქციელი, როდესაც მან თავისი საათი აჩუქა ზურაბ ჭიაბერაშვილს. ამ საქციელით მე პირად აღფრთოვანებული ვარ და აი, რა ვიცი, ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი ამ საქციელისათვის, რა ვიცი, აი ჩემი საათი, სტუმრად რომ გძანდეს, აუცილებლად დაგეხმაროთ.